گلچینِ هفته. سلام، در 93 برنامه گلچین هفته سخنی چند درباره نوازنده و آهنگساز ارجمند مرتضی نیداوود و آثاری از این هنرمند کهنسال به سمعتان میرسد. پس از آن تصنیفی در مایه افشاری از عارف قزوینی با صدای سیما بینا و تصنیفی در سگاه از علی اکبر شیدا با صدای شجریان میشنوید. آنگاه قطعه دلنگیزان ساخته فرهاد فخرالدینی و تصنیف قدیمی صبح شد باز را با صدای پوران خواهید شنید و در پایان برنامه اجرای تازه‌ای از تصنیف چهارگاه اثر شیدا را با صدای شهرام ناظری برای شما پخش می‌کنیم. شادروان روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران چنین نوشته است: مرتضی نیداوود در سال 1280 در خانواده ای اهل ذوق و موسیقی به دنیا آمد. پدرش بالاخان نوازنده ضرب و موسیقی شغل خانوادگی آنها بود. مرتضی خان از کودکی با این هنر خو گرفت و شنیدن ساز نوازندگان مختلف که با پدرش آشنایی داشتند ذوق موسیقی او را تحریک و تربیت کرد. او اولین نغمات را بدون استاد پیش خود با تار می نواخت و پدرش که استعداد او را دریافت فرزند را به رمضان خان ذوالفقاری سپرد که از شاگردان آقا حسین قلی بود. پس از 2 رمضان خان وی را نزد استاد خود برد و مرتضی خان شاگردی آقا حسین قلی استاد تار را به جان و دل خریدار شد. بعد از آقا حسین قلی مرتضی خان به مکتب درویش خان روی آورد و از هنر آن استاد نیز فیض ها برد تا موفق به دریافت مدال مخصوص تبرزین گردید. در اینجا باید توضیح بدهیم که تبرزین مدالی بود از طلا به شکل تبرزین که درویش خان به ابتکار خود آن را ساخته بود و به شاگردانی که فارغ التحصیل می شدند این مدال را هدیه می کرد. باری مرتضی خان نیز مانند پدرش موسیقی را شغل خیش قرار داد و کلاس مشق دایر کرد و سالها به تعلیم این هنر مشغول بود. وی به سبک استاد خود درویش خان آهنگهای بسیاری مانند پیش درآمد و تصنیف و رنگ ساخته و سالها در مجالس انس اهل ذوق به نوازندگی اشتغال داشت. به پیش درآمد ماهور اثر مرتضی نیداوود با اجرای فرامرز پایبر گوش کنید. Thank you. یکی از آثار مشهور مرتضی نیداوود تصنیف مرغ سحر است که شعر آن را شعرا بهار سروده و در حدود نیم قرن پیش با صدای دلانگیز قمر بر روی صفحه گرامافون ضبط شده است. در برنامه امروز تصنیف زیبای مرغ سحر را با اجرای فرامرز پایور و آواز نادر گلچین می شنوید. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را شکر آزی روز برکو بول بول پر بست زکن جید و فست را باز نفسی هر سی این خاک تو در آور شرر تو مرتضی نیداوود با نوازندگانی مانند علی اکبر شهنازی، رضا محجوبی، ابراهیم منصوری و خوانندگانی چون قمرالملوک وزیری و ملوک زرابی مأنوس گردید و صفحات بسیاری از خود به یادگار گذاشت. شادروان روح الله خالقی می نویسد نیداوود مردیست خوشمحضر و با اخلاق و منظم و مهربان که همواره همه دوستداران موسیقی از مجالست او راضی و مجذوب صفای باطن او بودند. وی از اولین نوازندگان است که در رادیو شرکت کرد و اکنون سالهاست که ساز را فقط برای خود می‌زند و به کارهای تجارتی مشغول است. یکی از صفحه‌های قدیمی که به دست ما رسیده گوشه‌هایی است از دستگاه ماهور با تار مرتضی نیداوود. گوش کنیم. Thank you. گوشه های از ماهور را با تار مرتضی نیداوود که بر روی صفحه گرامافون ضبط شده شنیدید. حالا به تصنیف افشاری اثر عارف قزوینی با صدای سیما بینا گوش کنید. این تصنیف را گروه سمائی اجرا کرده است. Thank you. حالا به تصنیف دل شیدا با صدای شجریان گوش کنید. این تصنیف زیبا را گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است. Thank you. شنوندگان عزیز ما در برنامه‌های گلچین هفته آثار گوناگونی از هنرمند گرامی فرهاد فخرالدینی شنیدند. دلنگیزان نام یکی از ساخته‌های فرهاد فخرالدینی است که خواستاران فراوان دارد. Thank you. تصنیف قدیمی صبح شد باز را سالها پیش پروانه به همراهی سنتور هنرمند شهیر حبیب سمائی خوانده بود. در بازسازی آثار خوب گذشتگان این تصنیف را پوران به همراهی گروه سمائی اجرا کرده و توفیق فراوانی به دست آورده است. بار دیگر به اجرای خوب این تصنیف زیبا گوش کنید. شکر خنده ای زمان جان خواست، کشف شد راز وای بر من و دل، نشد راز وای بر من و در پایان برنامه امروز، اجرای تازه‌ای از تصنیف چهارگاه اثر آهنگساز مشهور علی اکبر شیدا را با صدای شهرام ناظری می‌شنوید. این تصنیف را که در پایان با رنگی از ساخته‌های مختاری پیوند خورده، گروه سمائی به سرپرستی حسن ناهید اجرا کرده است. Thank you. رفتن در او ای سنم مهلقا دل رو با دل بزن جان فدایت با من شیدانشین بوسه بده نازنین خوش بگو خوش بخند جان فدایت تا پیش روی دل گشاید تو گیسویت سرفشانم به پایت تو گیسویت سرفشانم به پایت و دو سومین برنامه این هفته در اینجا به پایان می‌رسد. تا هفته دیگر،